राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 6 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जल चेतन का विभाग है तो इसमें जो अपने सब मनुष्य हैं इनमें जो चेतन है वो तो है परमात्मा का अंश और जो जड़ है ये है प्रकृति का अंश। ये जड़ हमारा नहीं है, जड़ प्रकृति का है। हम ईश्वर के है। ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी। तो जीव खुद ईश्वर का अंश है तो हमारे ईश्वर के साथ एकता है। शरीर की जड़ संसार के साथ एकता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये पंच रचित है, ये अधम है। इसका जो संबंध बना है ना कि शरीर मेरा है, ये संबंध झूठा है, ये संबंध नहीं है। बस इतनी ये छोड़नी है, इतनी चीज है, बदन छूट जाएगा, सब बंधन छूट जाते। इससे केवल शरीर के साथ संबंध माना है, ये ही बंधन है। शरीर साथ हमारा संबंध नहीं है। क्यों? शरीर तो बड़ा माँ के पेट में, और ये छूट जाएगा, मरेगा तो यह छूट जाएगा। तो शरीर के हमारा संबंध नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। जो मिलती है और बिछड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती। ये शरीर जो मिलता है बिछड़ जाएगा, ये हमारा नहीं है। हमारे भगवान है जो मिले हुए है पहले से और बिछड़ते है ही नहीं, सदा साथ में रहते हैं। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, दुख में जाओ तो साथ में, सुख में जाओ तो साथ में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, सबके हृदय में रहते हैं भगवान, सबके हृदय में हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, हृदय हृदय है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय मेरे सब प्राणियों के साथ मिलते हैं, तो सब के साथ में रहते हैं। और पिता है परमेश्वर, तो वे हमारे हैं। शरीर तो छूट जाएगा, शरीर रहेगा नहीं, सूर सुन कान सब छूट जाएगा। जागृत में सूर रहता है, स्वप्न में सूक्ष्म रहता है, एक कान सुषुप्ति में रहता है, और तुरिया मन छूट जाता है। और सूर से तो मरने पर ही छूट जाता है। तो ये शरीर अपना नहीं है, अपने परमात्मा है। परमात्मा कभी छूटते ही नहीं, कभी परमात्मा हमारे से अलग होते ही नहीं, होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। अलग हो जाए ये परमात्मा ही नहीं, परमात्मा अलग होते ही नहीं। तो परमात्मा तो हमारे असली साथी, सही साथी नहीं है। शरीर को अपना साथी मान लिया, अपना मान लिया, यही बंधन है। ये अपना नहीं मानना, बस बंधन छूट गया, मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। शरीर अपना नहीं है, ये तो छूटेगा, और बना है हमारे पेट में और छूट जाएगा, साथ में नहीं रहेगा। किसी का भी शरीर साथ में नहीं रहा, शरीर सब छूट जाते हैं, यही छूट जाता है। मरता है तो शरीर छूट जाता है। तो शरीर अपना साथी नहीं है, तो छूटेगा तो शरीर, और वो छूटना कल्याण नहीं करेगा। अगर आप मन से छोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा, ये हमारा नहीं है भाई, ये तो प्रतिज्ञा है। कृति जल पाव गगन सवीरा वंचन तृतीया दम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच सब है, पांच है ये अपन अपन गति है। भूमिरापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना पर श्रद्धा, पांच तो भूत और मन और बुद्धि अहंकार तीन ही आठ, ये अपन अपन गति है, ये अपने नहीं है। ये सोच जीव है जो पराबुद्धि भगवान ने पराबर है, अपने प्रकृति में धीमे पराम जीव भूता महा भाव ये दिन जगत जिसने उदाहरण कर रखा है वो परमात्मा का वो परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, ये स्थूल प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, वो अपरा पांच तो भूत है, अरे मन अरे बुद्धि अहंकार ये तीन है, ये अपरा प्रकृति है। ये मुझे अहम अहम अहम अपना प्रकृति है, हमारा स्वरूप नहीं है। आंग के साथ में अपने मिला हुआ है, ये अपना मिल गया मिलान ये गलती है, इस मिलान को छोड़ दो बस मुक्ति जीवन मुक्ति एकदम एकदम जीवन मुक्ति जीते हुए मुक्ति हुई। शरीर को बंधन हो गया, शरीर को छोड़ा मुक्ति हुई, इतनी बात है। शरीर को अपना माना ही बंधन है, अपना नहीं माना मुक्ति हुई, जीवन मुक्ति एकदम मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, वो है उसको देखा नहीं है तो मुक्ति। मानो शरीर अलग है आप अलग हो, ये अलग है, परंतु अलग नहीं माना ये गलती है। सब जितने शरीर है शरीर से अलग हो, शरीर से अलग है, आप तो परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, ये परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा की है प्रकृति, है प्रकृति प्रकृति जड़ प्रकृति है, ये चेतन नहीं है। आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का अंश शरीर नहीं है, शरीर नहीं है यही मुक्ति है, यही मुक्ति। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में बंधन है, शरीर मैं नहीं हूं मुक्ति है एकदम, वो मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है, एकदम छूट जाएगी। ये सत्य की खोज पुस्तक में ठीक लिखा है, सत्य को सोचते हो तो पर वही चलते नहीं। हमारा हमारे भाई बहन है पर वो नहीं करते, हम चाहते मुक्ति हो जाए सभी, आप पर वही नहीं करते। सत्य खोज वस्तु को पढ़ो आप ध्यान दे करके मुक्ति हो जाए एकदम, बहुत ठीक है एकदम। परंतु आप पर ही नहीं है, हमारे तो मन में आती है पर हमारे मन में एक काम आवे, आपके मन में तो काम आवे, हम तो कह देते हैं मान लो कृपा करो, कृपा करो, कृपा कृपा करो, मान लो सत्य की खोज पूछते हो दो तीन बार चार बार मन लगा कर पढ़ो समझ में आ जाए बात। एक पुस्तक पढ़ लो कम थे हुए छोटी चीख है या लेख है, मैं ध्यान पूर्व पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। मन लगा कर पढ़ो आप, बड़े फायदे की बात है एकदम, बहुत फायदे की बात है, बिल्कुल समझ में आ जाए एकदम साफ साफ। सत्य की खोज है, सत्य की खोज है, सत्य क्या चीज है ये खोज है, सत्य खोज प्राप्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आप सब मुक्त हो सके, सब मुक्त कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। एक पशु तो मिलती होगा, क्या पैसा लगे, चार पुस्तक तो आप ले भी सकते, दे सकते, पर आप पढ़ो जब घर का पैसा लगेगा तो पढ़ोगे आप, वो मुझे मिलने पढ़ोगे नहीं, तो कोई कठिन नहीं। पुस्तक तो चार रुपये में है, आप 100 आदमी हो तो 400 रुपये लगे, 1000 आदमी लगेगा 4000 लगे, कोई बात नहीं। आप पढ़ो प्रेम से, जो मुक्ति चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, वो पढ़ो आप मन लगाकर। 5 बार पढ़ जाओ, 5 बार मन लगा कर, धीरे धीरे मन लगा कर 5 बार पढ़ जाओ, हम तो समझे ठीक हो जाएगा। पूछ लो क्या समझ रहा है, पूछ लो। अरे थोड़ा आदमी रह गया, हिम्मत करो, क्या बात है, सत्संग करते ही वर्ष हो गए, देखो तो सही है, आप कृपा करो, कृपा करो, बहुत फायदे की बात है। असली असली तत्व तो याद हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसी बात साफ है। सामग्री तो बहुत है हमारे, सामग्री बहुत है, सामग्री बढ़ते हुए लेते ही नहीं, परवाह नहीं करते आप। कृपा करो, कृपा करो, कृपा कृपा करो, सब 4-5 बार पढ़ जाओ आप मन लगा कर, ठीक धीरे धीरे सामने से, एक लेखो एक लेख तो 2 दिन लगे, 2 दिन लगो मेरे, धीरे धीरे धीरे। इतने में काम क्या है, दिन भर सत्संग के सिवाय और समय में मन लगा कर पढ़वा, निहाल हो जाओगे। मैं तो पढ़ता हूँ आप पढ़ो नहीं पढ़ोगे सर, मैं तो पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ वही देखा तो आपको, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ू, आप भी पढ़ो, अदगो तो सुना हुआ पोती सुनाऊ, आप करा मेरा करो, मैं आपका करा करूँ, मैं करा हुआ सौदो करता हूँ ना, मैं पढ़ू आप भी पढ़ो, आपको तो सुना दे जो आप राजी भाई माना हो, घड़ा खुश हो जाओ, बहुत बढ़िया चीज है, पढ़े जैसे बहुत फायदे की बात है, विशेष लाभ की बात है। आज भी मंत्र पढ़ी, आज भी पढ़ी, आज भी पढ़ी, सत्य की शरण से मुक्ति, त्याग से कल्याण, त्याग किया कल्याण हो जा, ऐसी बात है। पढ़कर देखो तो सही, आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ए माया है जो मेरे को रोटी देना चाहते हैं, तो रोटियों में इतना राजी नहीं होगा जितना पोती पढ़ने से होगा, कितनी बड़ी बात है, ऐसी कृपा करो, बहुत फायदे की बात है। ऐसी मेरे सब जीवन मुक्त हो जा, निर्मोही राजा हुआ है, निर्मोही राजा थे, निर्मोही रानी भी, निर्मोही बेटा भी, निर्मोही बेटी बहू भी, निर्मोही निर्मोही राजा, तो हमारे सुख संति निर्मोही जो है सत्संगी सब मुक्त, हमारे कितना आनंद होता है बताओ, मौज हो जाए, हमारे किसी को पूछो सब निर्मोही, सत्संग सब निर्मोही, ऐसे करोगे तब संत बैठे, तब या तब यू साड़ियो या पलक दे शोक भाषा संग सराई का सभी मुसाफिर लोग तब क्यों छोड़ी हो, सबने ऐसा जवाब दिया। राजा निर्मोही, राजा रानी निर्मोही, बेटा भी निर्मोही, बेटे की बहू भी निर्मोही, जो सब आप निर्मोही हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब के सब तो लोगों को पता तो लगे मैं सत्संग करने वाले हैं निर्मोही, मोह रहित हो गए सब। भगवान ने यही पूछा तुमने गीता सुना कर नहीं, तुम्हारा समूह नष्ट हुआ नहीं, दो ही बात पूछे, कसी दे तो सुन पाता तो एक कारण था, कसी अज्ञान समूह नष्ट प्रदर्शन कदर्श मोह मोह नष्ट हो गया, स्मृति करता त्वर प्रसाद सुदोष विगत संदेह कर शिव ग्रंथ ऐसे अर्जुन का जैसे कहते सभी कि वो नष्ट हो गया। पांच बार पढ़ो, पांच बार मन लगा कर पांच बार पढ़ो, मन लगा ऐसा नहीं आवे तो पूछो, सो पास नहीं आवे समझ में पूछो बता, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। आज भी पढ़ गया हूँ, आज आज बोल मैं पढ़ू थे पढ़ो, पढ़ने चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, सब भाई बहन पढ़े हुए, जो पढ़ो नहीं वह सुन ले कृष्णा भाई पढ़ो बहन सुना तो सुना, सब भारत जीवन मुक्त हो जाए महात्मा, सब सब ऐसे भाई जैसे राजा निर्मोही निर्मोही हो जाए, सब मुंह छूट के हृदय कैसी कैसी बढ़िया चीज हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए, मनुष्य जीवन एकदम आप ऊपर कोई नहीं है, मुक्ति उचा मुक्ति सबकी मुक्ति है, कल्याण एकदम परमात्मा प्राप्ति, आप कुपात्र मत मानो अपात्र मत मानो, कुपात्र और अपात्र नहीं हम सब, आप अधिकारी हो सब सब के सब, पढ़ कर देखो सत्संग में रुचि है जो जानना चाहे जरूर जानना हो जाए, मौज हो जाए, कितना आनंद है बताओ, एक विलक्षणता हो जाए। हिंदुओं में आपात है, आपात है पता नहीं, हर एक जानते नहीं, मेरे को ज्ञान हुआ है लोगों ने देखी हो, हिंदुओं में ऐसी विलक्षण चीज है, ऐसी चीज है सब जीवन मुक्त हो जाए, बहुत पर कई है, एक तो पढ़ लो गीता पढ़ो तो गीता पढ़ी है ही, ये तो छोटी छोटी से गीता से बहुत छोटी है, पढ़ी है पढ़ी क्यों नहीं पढ़ी, बड़ी पढ़ी हमें पूरी पड़ी है नी ऐसा बनी है, हमारे कई आदमी ने बनी हुई है, सब बनो सर सर बनी हो, मौज हो जाएगी मौज, आपको तो हम सुना देंगे सब सम्मति हो जाए, तो सुना नहीं तो पढ़ो सब मुफ्त में मुफ्त है मुक्ति एक विलक्षण बात सब महात्मा हो जाए सब संत हो जाए सब महात्मा सब भाई बहन सब सब मुक्त हो जाए जीवन मुक्त हो जाए आनंद हो गया ऐसी बात पूरी पढ़ रही पूरी पढ़ रही पूछ पड़ी लाभ होता भी मैं तो पढ़ी बहुत पढ़ी अच्छी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई छप्पन हो गया छप्पन सजने छियालीस हो गया